حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور نر کی جفتی کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4679۔